محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت کو تلاوت کر کے حضور کے اسوہ حسنہ سے متعلق چند باتیں عرض کی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد کہ اے لوگوں، تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی سیرت، ان کا چال چلن، ان کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے. ظاہر ہے کہ اطاعت فرما برداری ان کی جائے گی جو اس مخلوق میں سب سے اعلی وہ عرفہ. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا بھر کی عقلیں اپنی اپنی جگہ، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذریعہ وحی الہی اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے القا، اس لیے ان میں خطا کا پایا جانا ممکن ہی نہیں. اس لیے ان کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں پابند کیا گیا. علماء نے بڑی بہترین بات بیان فرمائی دو آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالی ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مختصر یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بندہ بننا چاہے، اے میرے محبوب، وہ تمہاری اطاعت اور اتباع کرے. حضور کی اطاعت اتباع کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. حضور کی اطاعت تمام امت اور غلاموں پر واجب اور ضروری. ایک جگہ فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا. دہن اور لبھائے مبارکہ تو حضور کے ہیں، لیکن ارشاد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے. قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ارشاد باری تعالی. اب علماء اس میں بڑا عجیب نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال میں اگر کوئی غلطی ہوتی تو اطاعت امت پر واجب نہیں ہوتی، کہ کبھی تو صحیح کام کرتے ہیں، کبھی خطا کرتے ہیں. غلطیوں کی دو ہی قسمیں ہیں، یا تو وہ غلطی ہوگی قولی یا وہ غلطی ہوگی فعلی. حضور کے افعال کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر واجب کیا کہ حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اب حضور کے قول کو اپنا قول قرار دیا، اپنا قول قرار دیا. اگر حضور کے افعال میں کوئی غلطی ہوتی تو امت پر ان کی اطاعت واجب نہ ہوتی، کہ کبھی معاذ اللہ کچھ کام صحیح تو کبھی کچھ غلط بھی کر دیتے. اور حضور علیہ السلام کے قول میں اگر کوئی غلطی کا امکان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی یہ نہیں فرماتا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب حضور کے قول اور فعل میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا. محترم حضرات، آئیے آج ہم ایک دوسرے انداز پر، اسوہ حسنہ پر گفتگو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایک دو آدمی آپس میں ملتے کہتے ہیں یہ موجودہ بے چینی، موجودہ ہی جان و پریشانی کا کیا حل. اب دنیا گھومے تو ہر مسلمان یہ کہتا ہے، مولانا اس بے چینی پریشانی کا کیا حل، جو معاملات دنیا میں چل رہے ہیں یا جو معاملات مسلمانوں میں چل رہے ہیں. آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ جائیے، ایک تو ہے مسلمانوں کی بین الاقوامی صورتحال، ایک ہے مسلم جتنی ریاستیں جتنی حکومتیں ہیں ان کا حال، اور ایک ہے جناب مسلم حکمرانوں کا حال، اور ایک ہے ہمارا پاکستان اور یہاں کے حکمرانوں کا حال. اسی طرح نیچے آ جائیے، مختلف جماعتوں کا حال، برادریوں کا حال، اور نیچے آ جائیے گھریلو ناچاتی، گھریلو پریشانیوں کا حال. عزیزان گرامی، ہم نے حضور کے اس ارشاد کے گویا ارشاد سے روح گردانی کی کہ اس عالم میں، خاندان میں، گھر میں، حکومتوں میں، سلطنتوں میں امن اس وقت قائم ہوگا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، ساری دنیا میں امن پیدا ہو جائے گا، اور ساری دنیا حقدار کو حق کب دے گی؟ جبھی دے گی جب اس وے رسول پر عمل کرے، حضور کی تعلیمات پر عمل کرے، تبھی حق جو ہے وہ ہر حقدار کو عزیزان گرامی ملے گا. مجھے بتائیے، آج عراق میں عراق کے مسلمانوں کو حق دے دیا جائے، سارا کام ختم ہو جائے گا. فلسطین میں فلسطینی مسلمانوں کو حق دے دیا جائے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کشمیر کی عوام کو ان کا حق دے دیا جائے، سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہندوستان کے بسنے والے مسلمانوں کو ان کا حق دے دیا جائے، کبھی ہندو مسلم فساد نہیں ہوگا. پاکستان میں ہمارے حکمران اگر ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کو دے دے، یعنی عوام کا حق اگر عوام کو مل جائے، سارا ہیجان ختم ہو جائے گا. پریشانی یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی کا حق یہ ہے اسے ملازمت ملنی چاہیے، جب اسے ملازمت نہیں ملی تو وہ ڈاکہ مارے گا. ایک پڑھا لکھا آدمی گھوم رہا، اگر اسے نوکری نہ ملے وہ کیا کرے گا؟ نقب بھنی کرے گا، کیونکہ حقدار حق مل نہیں رہا. اللہ اکبر، یہ مضمون تو اتنا وسیع، بحیثیت قوم پر اس پر گفتگو کی جائے گھنٹوں درکار، بحیثیت معاشرہ اس پر گفتگو کی جائے گھنٹوں درکار. اب آئیے، ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے حقوق دیے ہیں. میں صحیح کہتا ہوں، گزشتہ میں نے ضمناً عرض کیا، اگر بیوی کو پتہ لگ جائے کہ اسلامی تعلیمات نے بیوی کو کیا حق دیے، یہ جو آج کل کی خواتین، یہ جو ہیومن رائٹس، یہ جو تنظیمیں بینر نکالی گھومتی ہیں، یہ سب کے سب سر پیٹ کر بیٹھ جائیں. مگر افسوس تو یہ ہے انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہی نہیں، تعزیرات و حدود آرڈیننس کو پڑھا ہی نہیں، اسلامی تعزیرات سے یہ بالکل ناواقف ہیں، انہوں نے اسے پڑھا ہی نہیں. جب پڑھا نہیں تو کیا ہوا، جس آدمی کے ہاتھ میں جو آ جا اسی حصے کو لے کر کے وہ پریشان ہے. جس آدمی نے جس ذریعے سی بات کو سمجھ لیا، وہ سمجھتا ہے شاید سارا اسلام یہی ہے. پورے اسلامی سسٹم کو سامنے رکھ کر اب آپ غور کیجئے کہ اس میں کیا حکم ہے. ابھی قوم تو قوم ہے، خاندان تو خاندان ہے، میاں کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق میاں پر، اولاد کے حقوق اپنے باپ پر، باپ کے حقوق اپنے گویا اولاد پر، یہ بھی بہت بڑی بات کی بات. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی کے 6 فٹ کے بدن کو بھی کچھ حقوق دیے، وہ سنی حقوق کیا؟ ایک صحاب کی شکایت، یہ واقعہ بخاری میں یہ حدیث کہیں مختصر کہیں تری کئی طرق پر آئی، اس سب کا عرض، ان سب کا نچوڑ عزیزان گرامی یہ ہے، ایک صحابی تھے، ان کی شکایت حضور کی خدمت میں آئی. ان کا کام بظاہر کتنا شاندار تھا سنیے، وہ رات بھر نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، پوری رات قیام کرتے، اور پوری رات گویا قیام کرنے کے بعد دن بھر روزہ رکھتے، اور دن بھر بھی اللہ اللہ میں لگے رکھتے، جانے کیا کیا وظائف اور اورات پڑھتے رہتے. تا اس حدیث کی شرح بعد والی حدیثوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام تک یہ شکایت آئی. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یوں کہیے ذہن میں بات کو سمجھنے کے لیے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ آدمی دن بھر اللہ اللہ کرے، رات بھر قیام کرے، دن بھر روزہ رکھے، اب وہ بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ ممکن نہیں. ٹھیک، جب رات بھر جاگے گا نیند میسر نہیں آئی، دن بھر روزہ رکھے گا، اولاد حقوق کیسے ادا کرے گا؟ حضور علیہ السلام، ایک حدیث میں تو ایسا ترشح ہوتا ہے حضور خود گئے، اور ایک حدیث میں یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان سے بلا کر کے کہا، فرما سنو تمہارے متعلق یہ بات میں نے سنی. کیا مطلب تھا؟ تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے امتی ہو، مجھے دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں کچھ حصہ رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں. آگے کی حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ تین روزے حضور علیہ السلام ایک مہینے میں رکھا کرتے اور دوسرے روزے نہ رکھتے. اسی طرح میں عبادت بھی کرتا ہوں, کچھ وقت دنیاوی کام بھی کرتا ہوں, عبادت نہیں بھی کرتا, کچھ رات سوتا ہوں اور کچھ رات میں جاگتا ہوں, باوجود اس کے کہ میں تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ متقی پرہیزگار, میں تم سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, لیکن میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں مگر تمہاری شکایت یہ ہے کہ رات بھر قیام کرتے, دن بھر روزے رکھتے ہو. اب اس کے بعد فرمایا یا عبداللہ ابن عمر, سنو یہ مختلف حدیثوں میں فرما, دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی تم پر کچھ حق ہے, وَإِنَّا لَزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, وَإِنَّا عَلَيْكَ زَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌ, اور جو تم سے ملاقاتی لوگ آئیں ان کا بھی تم پر کچھ حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, ایک جگہ فرما تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے, ایک جگہ فرما تمہارے جسم کا بھی تم پر کچھ حق ہے, ایک جگہ فرما تمہارے اہل و عیال کا بھی تم پر کچھ حق ہے. تو تم ایسا مت کرو, ہر حقدار کا حق ادا کرو. لیجیے صاحب, حقوق پر میں سمجھتا ہوں حدیثوں کا ذخیرہ تو بہت, مگر حقوق کے پانے میں یا حقوق کے ارشاد فرمانے میں یہ حدیث ایک رہنما اصول ہے. اب آئیے اس نے کیا نکات بتا دیے, تمہارے رب کا بھی تم پر کچھ حق ہے, تمہارے رب کا بھی تم پر کچھ حق ہے, تو کیا مطلب ہوا, تم عبادت بھی کرو, پنج وقت نماز بھی پڑھو, اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تو حقوق زوجیت, بیوی سے متعلق تمام حقوق بھی ادا کرو. اور یہ فرمایا کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, تو تم جسم کو بھی کچھ آرام پہنچایا کرو. ولی آئینے کا الیک حق, یہ تمہاری جو آنکھ ہے اس کا بھی تم پر کچھ حق ہے. کوئی شخص رات بھر جاگ کر عبادت کرے پھر دن بھر بھی جاگے, اس نے سنت مصطفیٰ اس میں رسول کو نہیں اپنایا, بلکہ سنت یہ ہے کہ کچھ آنکھوں کا حق بھی ادا کرے, یعنی اس کو بھی آرام پہنچائے. فرمایا تمہاری اہل کا بھی تم پر حق ہے, تو تھوڑی دیر تم جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھا کرو, کچھ ان کا دل بھی لبھایا کرو, کچھ بچوں کے پاس بیٹھ کر ان سے ایسی باتیں کرو تاکہ وہ خوش ہو جائے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں حضرت امیر معاویہ کے باب میں اس روایت کو نقل فرمایا, ایک صحاب امیر معاویہ سے ملنے کے لیے آئے. امیر معاویہ اس امت کے بہت بڑے سیاستداں, بہت بڑے مدبر اور بہت بڑے حکمراں. بعض علماء تو کہتے ہیں جو ان سے سہو اور جو نسیان ہوا, ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے, لیکن ان کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ کو اتنی وسعت ہوئی, ایسا لگتا ہے کہ وہ تو حکمرانی کے لیے پیدا کیے گئے. ایسے دانشمند آدمی کو کیا دیکھا, ایک لڑکا, ان کے چھوٹا سا بچہ ان کے گلے میں رسی باندھے ہوا, جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جاتا. امیر معاویہ جیسا دانشمند آدمی, ایک بچہ ان کے گلے میں رسی باندھ ان کو کھینچ رہا, اور وہ اپنے گھٹنوں سے اور اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے چل رہے ہیں. ان صحابی کی جب نظر پڑی کہنے لگا, امیر معاویہ یہ تمہارے جیسا مدبر آدمی اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, یہ تم نے اپنا حلیہ یہ بنایا کہ ایک بچہ تمہاری گردن میں رسی ڈال کر تمہیں کھینچ رہا. امیر معاویہ نے گردن اٹھا کر فرمایا, اس کو سست کلمات کہے ان صحابی کو, فرمایا میں نے حضور علیہ السلام سے حدیث سنی ہے کہ بچوں کے ساتھ جب رہو تو بچے بن جاؤ, ان کا دل بہلانے کے لیے, ان کے دل کی وسعت اور ان کو اپنے قریب اور محبت سے نوازنے کے لیے بچوں کے ساتھ بیٹھو تو بچے بن جاؤ. یہ کام میں حدیث مصطفیٰ کے خلاف نہیں کر رہا. فرما بچوں کا اپنے اہل کا, اپنے اہل کا بھی حق دیا جائے. اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو, تمہاری آنکھوں کا حق ہے, دن بھر رات بھر جاگنا اسلام نہیں ہے, چنانچہ تم کچھ دیر سویا کرو اور کچھ دیر جاگا کرو, اللہ حق ادا کرو, بیوی کا بھی ادا کرو, یہ سب حق, یہ سب کے سب حقوق جو ہیں وہ عزیزان گرامی تم پر بہت ضروری ہیں. لیجیے, پھر انہوں نے کہا اچھا میں کیا کروں. فرما تم تین روزے رکھ لیا کرو مہینے, تم تین روزے مہینے میں رکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص حدیث کے ترائن سے لگ رہا ہے کہ بڑے جوان اور طاقتور آدمی, کہنے لگے حضور میں اپنے اندر اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں, میں مہینے میں تین سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں. فرما پھر ایسا کرو, کہ سوم داؤدی اختیار کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. کہا حضور وہ داؤدی طریقہ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا. فرمایا ان کا طریقہ یہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے. تو زیادہ سے زیادہ تم اس کو اختیار کرو. عزیزان گرامی مجھے بتائیے، جس نبی نے جینے کا اپنے اسوہ حسنہ وہ طریقہ دیا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق، اور یہ فرمایا ولے دورے کا علیہ کا حق، تمہارے زیارت کرنے والے تم سے ملنے والوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے. کوئی اگر صاحب معاملہ آدمی ہو، اگر اس سے مہمان ملنے کے لیے آئے، وہ ایک وقت مقرر کر لے اور اپنے مہمانوں سے ضرور ملاقات کرے، اس لیے کہ ملنے والوں کا بھی اس سے کچھ حق ہے. اپنے دروازوں پر تالا ڈالنا کہ جو آئے ان سے کہو صاحب ہمارے صاحب تو ملتے نہیں کسی سے، یہ تو دن رات اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں، انہیں دنیا اور دنیا داروں سے کوئی غرض نہیں، یہ کسی ملاقاتی سے ملاقات نہیں کرتے. یہ بھی حضور کا اسوہ اور یہ بھی حضور کا طریقہ نہیں. فلما جو تم سے ملنے کے لیے تمہارے پاس لوگ آئے تو ان کا بھی تم پر کچھ حق ہے. کوئی وقت مقرر کر لو، جب ملنے والے آئیں ان سے ان کی گفتگو سنو، ان سے بات کرو، اس لیے کہ اس میں رسول عزیز آنے گرامی یہ بھی ہے. تو اب دیکھیے یہ سارے معاملات کو آپ اپنا لیں، اوپر سے لے نیچے تک پورے معاشرے اور ماحول میں امن قائم ہو جائے گا. لیکن ہم میں کا کوئی شخص کسی کو حق عزیز آنے گرامی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی سب سے بری بیماری ہے. اگر میاں بیوی سے متعلق دیکھیں، اللہ اکبر، اسلام نے وہ حقوق دیے ہیں. اللہ اکبر فرمایا کہ ہننا لباس لکم، یہ جو خواتین ہیں عورتیں، یہ تمہارا لباس، وہ انتم لباس لہن، اور تم عورتوں کا لباس ہو. عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو. لباس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ڈھکنے کے، پردہ پوشی کے. میں صحیح عرض کرتا ہوں، لغت کی ساری کتابیں چھان لیجئے، پورے عربی ادب کو کھنگال لیجئے، جو فصاحت و بلاغت سبحان اللہ قرآن مجید میں ہے، قول رسول میں جو فصاحت و بلاغت، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگوں کی فصاحت و بلاغت میں، وہ آپ کو حصہ نہیں ملے گا. کتنے نپے تلے جملے ہیں یہ. اور کیجئے، تم عورتوں کا لباس، اپنی بیوی کا لباس، اور تمہاری بیویاں یا بیوی یہ تمہارا لباس ہیں. کیا مطلب ہوا؟ حق یہ ہے، اسوہ رسول یہ ہے، شوہر سے کوئی خطا ہو جائے بیوی اسے برداشت کر لے، بیوی سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے شوہر اسے برداشت کر لے اور پردہ پوشی کرے. کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ایک دوسرے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ دو جملوں میں حضور علیہ السلام نے میاں بیوی سارے نظام کو عزیزان گرامی سمیٹ کر دریا کو کوزے میں بند کر دیا. عورتیں تمہارا لباس، تم عورتوں کا لباس. تو دیکھو، کوئی بیوی سے غلطی کچھ ہو جائے تو اس کا تذکرہ باہر مت کرنا، اور شوہر سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم بھی اپنے شوہر کی کوتاہیاں باہر بیان مت کرنا. لیکن یہاں تو حال یہ ہے، جہاں عورتیں چار سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، ایسا لگتا ہے جیسے بی بی سی کا سیر بین پروگرام لگا دیا گیا. ہر عورت اپنے شوہروں کی جناب وہ برائیاں کرتی، وہ کہی میرا ایسا کرتا، میرا شوہر یوں کرے. ارے شوہر کا تو پردہ رکھنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے کیا پیاری بات ارشاد فرمائی. دیکھیں یہاں خواتین بیٹھے گفتگو نہیں سن رہی، لیکن یقیناً کہیں انٹرنیٹ پر یا ہماری ریکارڈ کی ہوئی تقریر پر یقیناً خواتین بھی اسے سنیں گی. مگر بات بالکل حق ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ میں جتنے لوگ شادی شدہ، آپ میں لوگ فرشتے نہیں، آپ میں یقیناً کچھ نہ کچھ ہم سب میں کثافت ہے، اور گویا پورے کے پورے لطیف ہی ہم فرشتے نہیں ہیں. سنیے حضور کیا فرماتے ہیں. فرماتے ایک شوہر زندگی بھر اپنی بیوی کی خدمت کرے. کیا مطلب ہوا؟ جتنی تنخواہ آئے بیوی کے ہاتھ میں دے، جو جوڑا پسند کرے وہ اسے بنائے، جہاں اسے جانا ہو بھیجے، آج کلفٹن جانا تو وہاں گھما لائے، آج دعوت ولیمہ میں جانا وہاں گھما لائے، آج فلاں کی شادی میں جانا وہاں گھما لائے، فلاں تقریب میں جانا وہاں گھما لائے، اتنے پیسے چاہیے وہ دے دے، اتنا مال چاہیے یہ دے دے، اتنا زیور چاہیے یہ دے دے. سرکار فرماتے ذری سی تکلیف پہنچی تو ماتھے پہ ہاتھ مار کے، ارے کمبخت، میں نے تو تیرے یہاں کبھی بھی چین پایا ہی نہیں. دیکھا آپ نے، ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہے گی کہ میں نے تو اس شوہر کے گھر میں کبھی بھی چین پایا ہی نہیں. اس لیے فرمایا کہ ناشکری کی وجہ سے. اللہ اکبر. ایک موقع حدیث بڑی طویل ہے, غالباً نماز قصوص کا بیان. حضور علیہ السلام فرماتے ہم پر جب جہنم پیش کیا گیا, ہم نے جب جہنم میں عذاب دیکھا, اف اف کر کے اس کے پیچھے ہٹ گئے. یا رسول اللہ آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ فرماتے ہم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. ہم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. کس لیے کثرت دیکھی؟ فرمایا یہ ناشکری کرتی ہیں. ناشکری کیا کرتی ہیں کہ ساری زندگی جو شوہر ان کی خدمت کرے, سبحان اللہ اور واہ واہ اور سبحان اللہ اور واہ واہ, جہاں ذری سی کوئی پریشانی آ جائے تو ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہے گی میں تو تیرے گھر میں کبھی چین پایا ہی نہیں. دیکھا آپ نے ناشکری کی وجہ سے. فرما عورتیں زیادہ جہنم کا ایندھن بنی. اب آئیے ہم اسلامی عورتوں کا معاملہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول کو دیکھنے والے, اسوہ رسول اپنانے والی وہ خواتین کیسی تھیں. صرف ایک دو مثالیں عزیزان گرامی میں عرض کرتا ہوں. حضرت ام سلیم بڑی مشہور خاتون ہیں اسلام. ان کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما. ان دونوں کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا, ابو طلحہ کا بیٹا سخت بیمار تھا. ابو طلحہ کا بیٹا سخت بیمار, میاں بیوی اپنے بچے کی تیمارداری میں لگے. ظاہر ہے کہ بیٹھ کے تو کھانا کوئی دیتا نہیں. ابو طلحہ محنت مزدوری کے لیے نکل گئے. توجہ کیجئے, یہ کمانے دھمانے کے لیے نکل گئے. دن بھر کمانے کے بعد تھکے ماندے جب گھر پہنچے, اللہ اکبر, بڑا عجیب امتحان تھا یہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی ایسا امتحان نہ لے, ہم تو اس کے کوئی امتحان دینے کے اہل ہی نہیں. یہ گھر میں سے نکل کر کام کاج کر رہے ہیں. ابو طلحہ کے بیٹے کا گھر میں انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے کا گھر میں جو ہے وہ انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اب آئیے, بیوی نے یہ سوچا کہ ان کے آتے ہی اگر میں بتا دوں کہ بچے کا انتقال ہو گیا, حالانکہ عدل اور دیانت کا بظاہر تقاضا یہی تھا کہ شوہر جب آئے, شوہر کو آتے ہی کہتے ارے تم کہاں تھے, ہم تو صبح سے تم کو ٹیلیفون پر تلاش کر رہے ہیں, موبائل پر گھنٹیاں دے رہے ہیں, جانے کتنے دروں کو کھٹکا دیا, بچہ انتقال کر گیا اور تمہیں کوئی ہوش ہی نہیں. کم سے کم دوپہر میں چکر لگا لیتے کہ بچے کا حال بہت خستہ. حضرت ابو طلحہ جب گھر میں گھسے تو بیوی نے کیا کیا, ان کے آنے سے پہلے بچے کی لاش کو ایک کوٹھری میں رکھ دیا, کپڑا ڈھک دیا. جب ابو طلحہ آئے انہوں نے کیا کیا, ان کے چہرے پر غم کے کوئی آثار نہیں, کسی قسم کے پریشانی کے آثار نہیں. اس زمانے میں شوہر کو جو سنگار دکھایا جاتا تھا, ہلکا پھلکا جو اس زمانے میں تھا, انہوں نے ہلکا پھلکا سنگار بھی کیا, چہرے مورے پر کوئی غم کے آثار نہیں. ابو طلحہ جب آئے انہوں نے کہا کہ بچے کا کیا حال. بخاری کے یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہدا آ نفسہ یا نفسہ. اگر ہدا آ نفسہ, اس نے اپنی سانس روک لی, ہدا آ نفسہ اس کا سانس اب رک گیا ہے. انہوں نے یہ عربی فصاحت و بلاغت کا ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ ہدا آ نفسہ, اس کا سانس اب بند ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ وہ اب بالکل اسے آرام ہو گیا ہے, اب اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی اور اس کا سانس رک گیا ہے. بظاہر ابو طلحہ سمجھے کہ بچہ ٹھیک ہو گیا. بند الفاظ میں سن لیجئے, یہ سمجھے کہ بچے کا حال اب ٹھیک ہے, کہیں اندر کمرے میں سو رہا ہوگا. چونکہ بیوی نے ظاہر ہونے نہ دیا کہ جناب بچے کا انتقال ہو گیا, اور یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ اس کا سانس جو ہے وہ رک گیا. اب سنیے, بند لفظوں میں سمجھ لیجئے, انہوں نے کیا کیا, رات بھر گزاری اور رات میں اپنی بیوی سے قربت بھی کی. سارے کام مکمل ہونے کے بعد صبح جب ابو طلحہ اٹھے, حضرت ام سلیم بھی جب اٹھی, یہ ہے حکمت. خدا کرے ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکمت سکھا دے. حضرت ام سلیم اٹھتے یہ نہیں کہا کہ بچے کا انتقال ہو گیا, کیا شاندار انداز تھا. اللہ اکبر. کہنے لگے ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ کوئی شخص کوئی امانت اگر ہمارے پاس رکھ دے اور جب وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہمارا کیا کام, انہوں نے کہا ہمیں چاہیے کہ اس امانت دار کی امانت کو ہمیں واپس کر دیں. کہا جب وہ امانت واپس لے لے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی, کوئی غم تو نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ام سلیم کسی کی امانت اگر ہمارے پاس ہو اور وہ مانگنے کے لیے آئے تو ہمیں تو واپس کرنے میں خوشی ہونی چاہیے. ام سلیم نے اپنے شوہر کے دل کو مضبوط کیا, یہ حادثہ اور یہ سانحہ برداشت کرنے کے حالات پیدا کیے. ان کا ابو سلمہ ابو طلحہ سن, کل رات بچے کا انتقال ہو گیا. یہ اللہ کی امانت ہی تو تھا اور اللہ تعالی نے اپنی امانت واپس لے لی تو اب تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اب تو ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں. شوہر نے کہا ارے ام سلیم یہ تو نے کیا کیا, تو کل یہ بتا رہی تھی ہدا کا نفسہ اس کا نفس نقصان جو ہے وہ تو ٹھہر گیا. انہوں نے کہا میرے سرطان جب آدمی کا انتقال ہو جائے تبھی تو سانس ٹھہرتا ہے, آدمی اگر زندہ ہو تو اس کا سانس تو چلتا ہے, اس لیے میں نے تجھ سے کہا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. سارے معاملہ سے فراغت کے بعد حضرت ابو طلحہ صبح کی نماز میں حضور کے پاس پہنچے, وہ دانہ سبل جن کی شان یہ ہے اللہ اکبر, سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ابو طلحہ کو دیکھتے ہی کہا ابو طلحہ کل جو تمہاری رات گزری ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کر لیا, اللہ کے یہاں وہ تمہاری رات ایسی مقبول ہو گئی کہ تمہارے بچے کا جو انتقال ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل تمہیں عطا فرمائے گا, خوش ہو جاؤ. اللہ اکبر. تب سارا قصہ حضرت ابو طلحان ام سلیم کا جب سنایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. آج مجھے بتائیے وہ خواتین جو شوہروں کے اور ان کے معاملات حقوق کی جنگ لڑ رہی, مجھے بتائیے اگر یہ جذبہ ہماری خواتین میں آ جائے تو مجھے بتائیے میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا. اب اس کی طرف آئیے, ہن لباس لکم, یہ دیکھو یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. کیسا نبھایا اس مضمون کو کامی. آج اگر خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ یہ سلوک کرے کبھی میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہو. اور لیجئے ایک واقعہ اور سن لیجئے, وہ بھی اتفاق سے انہی کا اور وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے, ان کو ذہن میں رکھیے اور اپنی خواتین کو سنائیے اور دیکھیے کہ مسلمان خواتین کا کردار کیا, اسوہ رسول ہے کیا اصل میں جسے اپنانے اپنا نہ سکنے کے بعد یہ سارا ہنگامہ یہ سارے پریشانی دور ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک جمع غفیر ہوتا, کوئی شخص مسافر قسم کا آ جاتا اور اس کے لیے کھانا میسر نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام میں دیکھ کے فرماتے اس کا کھانا آج تمہارے ذمے, اسے کھانا تم کھلاؤ. وہ اپنے گھر لے جاتا, اتفاق سے حضور کے پاس کوئی مہمان آ گیا, حضرت ابو طلحہ موجود تھے جن کی زوجہ ام سلیم. حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ اسے لے جاؤ اپنے ہاں کھانا کھلاؤ, آج رات کا کھانا اس کا تمہارے ذمے ہے. ابو طلحہ کو حالات گھر کے معلوم نہ تھے, وہ خوشی خوشی مہمان کو لائے, اس کو بٹھانے کے بعد اندر گئے, بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ ان کا کھانے کو تو ہے مگر صرف ایک ہی آدمی کا, جسے ایک ہی آدمی کھا سکتا, دو تین آدمی نہیں کھا سکتے, بس یہ مسئلہ. ان میاں بیوی نے مشورہ کیا کیا کیا جائے, کیسے معاملہ کیا جائے. تو شوہر نے بیوی کو کہا, دونوں نے مشورہ کیا کہ بچوں کو کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر سلا دیا جائے, جب بچے سو جائیں تو تم کھانا نکال دینا, کیونکہ کھانا ایک ہی آدمی. کھانا نکالنے کے بعد تم ایسا کرنا, اس زمانے میں چراغ جلتے تھے تیل, تو تم ایسا کرنا کھانا نکلنے کے بعد چراغ کی بتی کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ گل کر دینا, بتی ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ گل کر دینا. جب چراغ گل ہو جائے ہم سب مہمان کے سامنے بیٹھ جائیں گے, اندھیرا ہوگا مہمان کو پتا نہیں لگے گا کھانا ایک ہی آدمی کا ہے, ہم کیا کریں گے اندھیرے میں اپنا ہاتھ رکابی تک لے جائیں گے اور ایسے منہ چلائیں گے جیسے کہ آدمی کھانا کھانے منہ چلاتا, ہم دونوں اس طریقے سے منہ چلائیں گے تاکہ یہ کھانا سارا ہمارے حبیب علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مہمان کو کھلا دیا جائے. سارا کھانا وہ کھا لے. اللہ اکبر. آئیے عزیزان گرامی, اب کیا ہوا, ابو طلحہ کو لے کر کے آ گئے. برا مت مانیے, آج اگر ہماری یہاں کھانے کے وقت میں کوئی آدمی آ جائے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ مہمان کسی طریقے سے ٹل جائے. میں نام نہیں لیتا, ایک برادری نے تو ایسا منظم نظام کہ کوئی آدمی بغیر پروگرام کے کہیں آ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا کھا لے. یہ پہلے سے اہتمام انسرام, یہ کوئی کھانے کی رسم ہے؟ ہم بھوکے مرے, مہمان کھا, کمانے والے ہم, کھانا مہمان کھا, پکانے والی بیوی, کھانا مہمان کھا. اللہ اکبر. آج کل کا دور کچھ اس قسم کا ہے حضرات گرامی. ایک صاحب اپنے مہمان کو لے کر آ گئے. روش بتاؤں میں آپ کو خواتین, آئے تو مہمان کو انہوں نے مروت میں کہہ دیا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے گا. گھر میں گئے, کہنے لے کچھ پتا ہے مہمان آئے. اوہو, بیوی تھی تیز تر رہا, کہنے لے کہ جب دیکھو تمہارے مہمان چلیا, جب دیکھو تمہارے مہمان چلیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کچھ پکے گا؟ اس نے غصے میں کہہ دیا ہاں پکے گا. یہ مہمان نے سن لیا. اب جب یہ باہر آئے, انہوں نے کہا حضور مصافحہ کر لے چلے, کھانے کو تو چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا کیا ہو؟ کہلے گھر میں سے کیا آواز آئی, وہ میں نے سن لی, اس لیے مجھے تو معاف کر دیں کھانے. ارے کہلے کہ مہمان صاحب آپ تو یوں ہی ناراض ہو گئے, مجھے بتائیے کیا آپ نے سنا؟ کہلے کہ آپ نے اندر جا کر کے پوچھا کہ کھانا پکے گا اور مہمان صاحب تشریف لائیں, کیا پکے گا؟ تو تمہاری بیگم نے ڈانٹ کر کے کہا ہاں پکے گا. اب بیچارے شوہر نے اس میں جناب لپیٹنا شروع کیا. ارے کہنے لگے کہ مہمان صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں, اصل میں میری بیوی جو ہے یہ ایک وقت میں کئی کئی زبان میں کلام کرتی. انہوں کا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ تم نے کیا سنا؟ انہوں کا اس نے یہ کہا کہ خاک پکے گا. کہنے لگے کہ خاک کو الٹا کرو کیا بنتا؟ اس نے کہا اچھا خاک کو الٹا کرو تو بنتا ہے کاخ. کہنے لگے کہ کاخ فارسی میں محل کو کہتے, کاخ فارسی میں محل کو کہتے. اب یہ محل کا الٹا کرو کیا بنتا؟ مہمان نے سوچ کر کہا خاک کو الٹا کرو تو بنتا ہے کاخ. کاخ کو جناب جو ہے وہ اس کو عربی میں کنورٹ کریں تو جناب محل کو یعنی کاخ کو عربی میں محل کہتے. اب کہنے لگے محل کا الٹا کرو کیا بنتا؟ محل کا الٹا کرو تو بنتا لحم. کہنے لگے میری بیگم نے کہا ہے مہمان آنے کی خوشی میں آج گوشت پکے گا. سمجھے آپ؟ یہ دیکھیں میاں لیپا تھوپی کر رہا, عورتوں کے ماتھے پر بل چڑھ جائے اگر کوئی مہمان آ جائے, ایک دوسرے سے ایک دوسرا زائد ہو جائے. ہماری یہاں کھانے کا تصور نہیں ہے, لیکن سبحان اللہ قربان جائیے مہمان کے لیے کھانا تیار ہوا. ام سلیل کھانا مہمان کے سامنے رکھا, بچوں کو پہلے سے سلا دیا, اور سلانے کے بعد میں جب کھانے کے لیے بیٹھے, چراغ کی لو کو بتی کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو کچھ ادھر ادھر کیا اور چراغ گل ہو گیا. لیجیے صاحب مہمان بیٹھا کھاتا رہا اور یہ دونوں رکابی تک ہاتھ لاتے رہے اور منہ چلاتے رہے, رکابی تک ہاتھ لاتے رہے منہ چلاتے رہے, یہاں تک کہ مہمان نے کھانا کھا لیا. آپ نے دیکھا بلے گورے کا علے کا حق, تمہارے پاس تمہارے زیارت کرنے آنے والوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے. تو آپ نے دیکھا مہمان نوازی کا عالم یہ ہے. تو عزیزان گرامی ہر حقدار کو حق دے دیا جائے, حقوق کا پاس رکھا جائے تو معاشرے میں ساری برائیاں عزیزان گرامی ختم ہو سکتی ہیں. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے اسوہ حسنہ اور حضور کی تعلیمات ایک دوسرے کے حق کو عزیزان گرامی ہم نے غلط کیا اور ایک دوسرے کے حق کی رعایت جب نہ کی. تو اب دیکھ لیجیے جو حالات یہاں ہیں, جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے عزیزان گرامی موجود ہیں. یہ تو ہم نے خالی اس کا ایک حصہ اسوہ رسول کا جو معاشرتی معاملے پر ایک ہلکی سی جھلک دار دے رہا اس کو ہم نے برداشت کیا. اسی معاشرے میں حضور کی ارشاد کے مطابق پڑوسیوں کے حقوق کیا, اولاد کے حقوق کیا, ماں باپ کے حقوق کیا, بحیثیت قوم کے ہمارے اور آپ کے حقوق کیا, محلے والوں کے حقوق کیا, برادری والوں کے حقوق کیا, بس ایک بات ذہن میں رکھیے, فرمایا ہر حکمران سے اس کی رعیت سے متعلق سوال کیا جائے گا. اگر ہمارا وزیر اعظم اگر ہمارا صدر ہے اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا آج کل کے حکمرانوں کی کیا حیثیت. حضرت عمر فاروق فرماتے نہر فرات کے کنارے کہ کتا بھی پیاسا مر جائے. عمر کو یہ خوف ہے کہ کل قیامت میں اس سے یہ سوال ہوگا تمہاری سلطنت میں یہ کتا پیاسا مرا کیوں. اگر یہ ذمہ داری حکمراں سمجھ لے, یہ ذمہ داری ہم سمجھ لیں. اور اسی حدیث میں فرمایا کہ تم گھر کے بڑے, یہ بال بچے یہ سب تمہاری رعیت, یہ تمہاری رعایا. اگر بال بچے صحیح نہ رہے تم سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا. ہر حق کو اس کے مقام پر رکھ دیا جائے, امن سکون قائم ہو سکتا ہے. حضور کے اسوہ حسنہ کی چند جھلکیاں میں نے آپ کی گوش گزار کی. اس حرص پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے اللہ تعالی وہ کام لے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول عزیزان گرامی راضی ہو جائے. وما علینا الا